12,99 za kilogram. Lidl. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 marca. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szpitale organizują dodatkowe łóżka dla pacjentów z koronawirusem i nowe zespoły ratownictwa medycznego. Mamy już 200 dodatkowych w Polsce zespołów pogotowia. Premier apeluje do Polaków, by się szczepili. Szczepienia chronią, przekonuje szef rządu. O reformie NATO dyskutują w kwaterze głównej w Brukseli szefowie dyplomacji państw sojuszu. Ponad 1,5 tysiąca dodatkowych łóżek, tzw. covidowych, przybyło od wczoraj w szpitalach. Prawie tyle samo pacjentów z koronawirusem wymagało ostatniej doby hospitalizacji, informuje rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W najbliższych dniach kolejne łóżka covidowe będą tworzone. Tak samo jak zakończyliśmy już ten etap budowy 200 dodatkowych zespołów ratunkowych, czyli mamy już 200 dodatkowych w Polsce zespołów pogotowia. Zostało zadeklarowane ostatniej doby przez wojewodów, że zwiększamy jeszcze tą liczbę dostępnych karetek pogotowia o 50. Dziś zarejestrowano ponad 16 700 zakażeń koronawirusem. To o ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zmarło 396 osób. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków o szczepienie się. Szczepienia pomagają i chronią. Wszystkie, również te przy użyciu preparatu AstraZeneca, napisał na Facebooku szef rządu. Dotąd w Polsce wykonano ponad 5 milionów szczepień przeciw COVID-19. W ciągu ostatniej doby prawie 50 tysięcy. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 3 miliony osób, a drugą ponad 1 700 000. W powiecie elbląskim na Warmii i Mazurach ruszają wyjazdowe szczepienia przewlekle chorych pacjentów. Koordynuje je szpital w Pasłęku. Szczepienia potrwają do piątku. Wyjazdowy zespół szczepienny ze szpitala powiatowego w Pasłęku zaszczepi w domu te osoby, które nie mogą same dojechać do punktu szczepień. Obłożnie chorych, przewlekle chorych, które nie są w stanie samodzielnie przyjechać do punktu szczepień albo których nie jest w stanie nikt dowieść. Mówi Iwona Chełchowska, prezes szpitala powiatowego w Pasłęku. Do zaszczepienia jest 27 osób. Wyjazdowy zespół szczepienny dotrze do mieszkańców z różnych części powiatu, m.in. do Tolkmicka, Suchacza czy Rychlik. Pacjenci będą szczepieni preparatem Pfizera. Do tej pory w powiecie elbląskim zaszczepiono prawie 5 tysięcy mieszkańców, natomiast w całym województwie warmińsko-mazurskim wykonano ponad 183 tysiące szczepień. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Francja uruchomi ponad 35 centrów masowych szczepień przeciwko COVID-19. Ma je przygotować wojsko. Do tej pory nad Sekwaną zastrzyki były podawane wyłącznie w gabinetach lekarskich czy w aptekach. Pierwsze tak zwane megacentra szczepień mają zostać uruchomione w 8 szpitalach wojskowych, poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Państwowa Służba Zdrowia oraz państwo również będą rozwijać kolejne centra, aby móc wykorzystać wszystkie szczepionki, które są nam dostarczane i masowo szczepić Francuzów od kwietnia, tłumaczył minister zdrowia Olivier Véran. Rząd chce tym sposobem przyspieszyć szczepienia, które według ekspertów przebiegają zbyt wolno. Obecnie we Francji tempo szczepień jest niższe niż w wielu europejskich państwach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy czy Polska. Do tej pory obie dawki preparatu przeciwko COVID-19 otrzymało niecałe 4% Francuzów. Francja notuje obecnie ponad 30 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Przed sądem w Kaliszu ruszył proces 3 osób oskarżonych o znieważenie prezydenta. Są to uczniowie szkół średnich. Jeden z nich nie stawił się na rozprawie. Chce dobrowolnie poddać się karze. Chodzi o zdarzenie z czerwca ubiegłego roku. W Sulmierzycach w powiecie krotoszyńskim młodzież brała udział w imprezie na rozpoczęcie wakacji. Według prokuratury podczas spotkania oskarżeni mieli wykrzykiwać wulgarne słowa pod adresem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prokurator Marta Talarczyk-Biela. Wykrzykiwał pod adresem prezydenta słowa wulgarne, powszechnie uznane za obelżywe. Jeden z oskarżonych trzymał baner wyborczy, a później przeciął go nożyczkami. Przed sądem stanęło dwóch młodych ludzi. Przyznaję się, Wysoki Sądzie, było to bardzo nierozważne z mojej strony. Naprawdę strasznie tego żałuję. Drugi z oskarżonych, Makary M., nie przyznał się do winy. Moim celem ani przez chwilę nie było to, żeby urazić prezydenta. Przyznał też, że była to, jak określił, czysta głupota. Jego obrońca Tomasz Kowalski powiedział, że chłopcy nie mieli na celu znieważenia prezydenta, a jedynie zwrócenie na siebie uwagi. Niewątpliwie chłopaki popełnili błąd. Tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Za znieważenie prezydenta RP grozi im kara do 3 lat więzienia.

Nie wiem, odpowiadając na Państwa pytanie, nie wiem, kto to wie, kiedy wrócimy do normalności, by właśnie spędzać tak, a nie inaczej wakacje, jak przed chwileczką mówiłem, ale by podróżować, by spędzać ten wolny czas również w takiej warstwie obcowania z kulturą i sztuką, myślę, że na razie nie musimy się ruszać z miejsca, ale kiedy, nie wiem tego, ale proszę trzymać mnie za słowo, że kiedyś to wszystko wróci do normy. No właśnie, bo pandemia często ogranicza kulturę, czasem pozwala na dostęp do niej każdemu z nas, no i przykładem mogą być choćby muzea, które swoją działalność w dużej mierze właśnie przeniosły do internetu i dotyczy to, jak wiemy, nie tylko polskich placówek, także europejskich czy światowych. Swoje dzieła internautom udostępniło m.in. Muzeum Narodowe w Amsterdamie. Rijksmuseum to jedno z najsłynniejszych muzeów w całej Holandii. Powstało na początku XIX wieku, a w swojej kolekcji ma prace takich artystów jak Rembrandt czy Vermeer. Dziś muzeum można odwiedzić nie wychodząc z domu. Do sieci trafiło aż 709 tysięcy dzieł sztuki, które pobrać można za darmo. Niektórzy mają jednak to szczęście, że Rijksmuseum znają zarówno z wizyty na żywo, jak i z internetu. Rijksmuseum robi wrażenie swoją wielkością i na pewno ciężko jest wszystko zobaczyć za jednym razem. Olga Sowa, Polka mieszkająca w holenderskim Utrechcie, z zawodu architekt. Na przykład pamiętam tłumy gromadzące się przed Strażą Nocną Rembrandta. Też bogactwo zdobień na samych ścianach jest imponujące na pewno i może czasem dla niektórych też może być jakieś przytłaczające. W Rijksmuseum w Amsterdamie znajdują się obrazy niderlandzkich artystów, ale również meble, rzeźby, a nawet broń i zegarki. Aby odwiedzić 80 sal muzeum i obejrzeć 8000 eksponatów, trzeba przejść 1500 metrów po powierzchni wystawowej 15 tysięcy metrów kwadratowych. W internecie te liczby nie mają jednak znaczenia. Miałam okazję zobaczyć zbiory Rijksmuseum internetowe. I to jest jakieś zupełnie innego rodzaju doświadczenie, bo oczywiście taki kontakt na żywo ze sztuką to jest coś zupełnie innego. I ja też na przykład nie mam potrzeby często zrozumienia dzieła, dlaczego powstało, co symbolizuje, jak interpretować kolory. Czasem po prostu lubię stanąć przed jakimś obrazem i tak stoję przez 15 minut i czekam, aż na mnie zadziała, a czasem nie działa. I wydaje mi się, że to jest jakieś bardzo ciekawe źródło, szczególnie dla badaczy, bo dla mnie było bardzo interesujące wyszukiwanie dzieł hashtagami. Wpisywałam sobie jakieś hasło i potem patrzyłam na wyniki. No i znalazłam na przykład ryciny Krakowa, Wawelu i budynku w mieście i tak samo warszawskiego widziałam plac bankowy, ratusz, także jest to bardzo ciekawe. W internetowych zbiorach Rijksmuzeum możemy znaleźć też m.in. mleczarkę Vermeera albo, co wynika z ankiety, ulubiony obraz Holendrów, czyli żydowską narzeczoną Rembrandta. Dostępna jest również fotografia niezwykłego samolotu z 1918 roku. Można też w tym internetowym zbiorze, widzę, że chyba stworzyć sobie własną kolekcję. To jest ciekawe, że widziałam kolekcje stworzone przez ludzi, na przykład na zwane akcesoria czy modę. Pewnie nigdy bym nie spojrzała w taki sposób na obrazy, bo gdy na żywo ogląda się obraz, to ze względu też na ich rozmiar i to, że oczywiście one nie wiszą na jednej ścianie koło siebie, to jakoś tak się zawsze skupiam na jednym obrazie. Natomiast gdy wejdzie się na te kolekcje i na przykład na części garderoby, to jest bardzo ciekawe, dlatego że pokazane są na przykład fragmenty ubrań z bardzo różnych obrazów. Czyli coś, czego nie można by zupełnie zrobić, będąc w muzeum na żywo. Zdigitalizowane dzieła Muzeum Narodowego w Amsterdamie można pobrać w wysokiej rozdzielczości i kto wie,

też wysyłamy trochę ciepła. Podglądam, kto tam po drugiej stronie radioodbiornika. Tu ktoś sobie podjada coś w czasie prawie że obiadowym. Z drugiej strony też widzę, że pani Aleksandra w Wrocławiu w czasie pracy zarobiona, ale słucha. No i bardzo dobrze. Ktoś sobie przytupuje, tup, bo akurat siła sióstr na to wskazywała, że tak należy i tak trzeba i nie da się powstrzymać podczas pracy zdalnej. Bardzo dobrze. Sygnał także od naszej wiernej słuchaczki a propos dzisiejszego dnia meteorologii, święta wszystkich synoptyków, że najważniejsze co w sercu, a nie czy mży, pada czy leje. Kleje to mi się Rumunia skojarzyła, ale nie stamtąd, a z Austrii, konkretnie ze Wiednia. Nasz europejski podróżnik pan Stefan informuje o tym, że cztery pory roku to stanowczo za mało. Tylko dziś były już za oknem wszystkie. To już prawie w pół do trzeciej. Trzeci Polskiego Radia. I hope you feeling happy now. I see you feel no pain, all it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same mood now? Or are there special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you don't have the same friends now to smoke away your problems and your life. But how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good doesn't make you right. Oh no. Just i pięknie, i ostro, i delikatnie. Skin z drużyną z Kankanazji. 24 minuty pozostało do godziny 15. Wspominam raz jeszcze tę okrągłą datę z historii polskiej kinematografii. 60 lat temu odbyła się premiera czwartego filmu Wojciecha Jerzego Hasa Rozstanie. I znamienne słowa padają w tym filmie. Boję się, że zostanę tutaj z perspektywą tego okna naprzeciw sądu i tego samego stolika w restauracji raz na rok wyjazdu do Krynicy, coraz bardziej kurczącego się kręgu rozrywek tych samych ulic, wiodących zawsze do tych samych miejsc. Ogarnia mnie przerażenie, że tak już zostanie na zawsze, do końca. Tak mówił w filmie Hasa mecenas Oskar Rennert, kierowany przez Gustawa Holoubka. No i właśnie temu niezwykłemu artyście poświęcimy teraz chwilę. Aktor intelektualny, zdystansowany, o którym pisano, że należy do owej rasy aktorów, którzy zawsze grają tylko siebie, a których nigdy nie ma się dosyć. Gustaw Holoubek. Wczoraj wieczorem odbyła się premiera online biografii wybitnego aktora w opracowaniu Zofii Turowskiej. Gustaw, opowieść o Holoubku. Ja, mistrz, wyciągam dłonie. Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach. Książka przedstawia nie tylko dorobek legendarnego aktora, ale również Holoubka jako męża, ojca, dziadka, przyjaciela, kibica, kompana do brydża czy wielkiego miłośnika sportu. Gustaw, nawet jak nie lubił jakiejś dyscypliny sportu, to i tak oglądał. Magdalena Zawadzka. Mnie się wydawało, że on ogląda wszystko, nawet jakiś przyzakładowy mecz drużyny, przedszkole z pierwszą klasą. On się tym pasjonował, ale pasjonował się w sposób fantastyczny, bo mądry. On się na tym znał. Uważał, że sport to jest biżuteria, że to jest coś takiego ekskluzywnego, które jest nam dane do oglądania, dane do przeżywania. Szanował sportowców. Opowieść o Holoubku odkrywa nieznany fakt z życia artysty. Również analizuje postawy i losy środowiska, a także określone działania aktora w kontekście osobistym i politycznym. Ale wszystko opisane jest niezwykle dyskretnie. To jest książka współczesna. Autorka biografii Zofia Turowska. To nie jest tylko takie powracanie, chociaż bardzo potrzebne pielęgnowanie pamięci, ale nie przez przypadek ja posłużyłam się różnymi opiniami internautów, dlatego że chciałam wprowadzić pewien rys współczesności, że Holoubek jest ciągle znany. Jeśli chodzi o pracę Zofii, to jestem jej ogromnie wdzięczna i podziwiam ją za ogromną rzetelność i za rodzaj kultury, która nie pozwala na to, żeby zagłębić się w sensację, chwytliwą nieprawdę. To jest prawdziwa praca oparta na faktach, na poświęceniu i poszukiwaniu tego rzetelnego źródła. Biografia Gustaw, opowieść o Holoubku opublikowało wydawnictwo Marginesy. A w spotkaniu prezentacji książki przysłuchiwała się nasza reporterka Monika Suszek. Jak słyszeliśmy, Gustaw Holoubek był kibicem, wielkim miłośnikiem sportu. No, tak sobie myślę, że tam w niebie pewnie pan Gustaw będzie pojutrze kibicował naszym w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata. No i miejmy nadzieję, że w spotkaniu z Węgrami będzie dla naszych... Yeah.